13. Agnieszka Drozd, zapraszam na serwis Trójki. Ponad 70 zabitych w izraelskim ataku na obóz w Strefie Gazy. Protest przewoźników pod Bydgoszczą. Chcą zwrócić uwagę na trudną sytuację branży. Na polach grunwaldzkich dziś inscenizacja wielkiej bitwy sprzed ponad 600 lat. 71 osób zabitych, 289 rannych. To według kontrolowanego przez Hamas Ministerstwa Zdrowia Gazy najnowszy bilans izraelskiego ataku na obóz przesiedleńców Al-Mawasi w pobliżu miasta Khan Yunis. Ministerstwo nazwało atak brutalną masakrą. Medycy z palestyńskiego Czerwonego Półksiężyca, cytowani przez agencję AFP, przekazali, że wśród ofiar są dzieci w wieku 5, 8 i 9 lat. Władze izraelskie informują, że celem ataku był dowódca sił Hamasu Mohammad Deif. Ukraina oczekuje na pozwolenie w sprawie rażenia celów wojskowych w głębi terytorium Rosji. Na niedawnym waszyngtońskim szczycie NATO padły pozytywne deklaracje ze strony niektórych przywódców, ale wciąż nie ma ostatecznej decyzji. Ukraina kilka tygodni temu otrzymała zielone światło na użycie zachodniej broni na jednym z przygranicznych odcinków, co pozwoliło powstrzymać natarcie Rosjan. Impet natarcia Rosjan na północną Charkowszczyznę został niedawno mocno spowolniony dzięki zachodniemu tak narażenie przez Ukraińców zachodnią precyzyjną bronią celów po drugiej stronie ukraińsko-rosyjskiej granicy. To daje nam możliwość niszczenia przeciwnika jeszcze na przedpolu, przekazał ukraińskim mediom Anton Bajew z walczącej w obwodzie charkowskim 13 Brygady Operacyjnej. Kijów chce, aby kraje NATO rozszerzyły pozwolenie używania zachodniej broni z niewielkiego pogranicznego odcinka na całe terytorium Rosji. Część zachodnich liderów rozumie tę potrzebę. Nie ma wątpliwości, że Ukraina ma prawo używać broni, którą otrzymuje od sojuszników do rażenia celów na terenie Rosji. Mówił na niedawnym szczycie NATO sekretarz generalny sojuszu Jens Stoltenberg. Aby zachodnia broń mogła być w ten sposób używana, Kijów musi usłyszeć jednak wyraźny tak ze stolic państw członkowskich NATO. Paweł Buszko, Polskie Radio. Protest przewoźników pod Bydgoszczą. 15 ciężarówek blokuje drogę krajową 25 w Tryszczynie w kierunku Koronowa. Wiceprezes Kujawsko-Pomorskiego Stowarzyszenia Przewoźników Drogowych Grzegorz Hełminiak mówi, że firmy przewozowe są w coraz trudniejszej sytuacji. Dzisiejsza akcja jest spowodowana brakiem zainteresowania ze strony rządowej sytuacją w transporcie drogowym. Jest to sytuacja dramatyczna. Firmy borykają się z finansami, nie wiedząc, jakie zobowiązania pierwsze zapłacić, czy paliwa, czy opłaty. Powodem tego jest ZUS, który został zwiększony z tytułu wprowadzenia pakietu mobilności w 2022 roku w lutym. Stanisław Kowalewski, Transbud, Bydgoszcz. Rozmawiałem z polskim człowiekiem, który w Niemczech pracuje w firmie niemieckiej. Tam jest całkiem co innego. W ogóle rząd pomaga transportowcom, różne ulgi mają, paliwo tańsze dostają. Nie wiem, czemu u nas nasz rząd, który żeśmy wybrali niedawno i teraz nie pomaga ludziom. Utrudnienia na odcinku pomiędzy węzłem Bydgoszcz-Opławiec i Koronowem potrwają do 14. Na polach grunwaldzkich dziś inscenizacja wielkiej bitwy wojsk polsko-litewskich przeciwko Armii Krzyżackiej. Wystąpi w niej ponad 1200 rekonstruktorów w historycznych strojach. W związku z widowiskiem wprowadzono zmiany w organizacji ruchu, które obowiązują do jutra rana, informuje aspirant Tomasz Markowski z warmińsko-mazurskiej policji. Już dojeżdżając na pola bitewne należy zwracać baczną uwagę na oznakowania dróg, no i na polecenia wydawane czy to przez służby porządkowe organizatora, czy policjantów, którzy też bardzo licznie zabezpieczają tę imprezę. Tam, gdzie dojdzie do trudnień na trasach dojazdowych, policjanci będą kierować ruchem ręcznie po to, by zadbać o porządek i bezpieczeństwo osób zmierzających na bitewne pola. Początek inscenizacji o 15:00. Organizatorzy przewidują, że dzisiejsze wydarzenie może obejrzeć kilkadziesiąt tysięcy widzów. Polskie i międzynarodowe gwiazdy jazzu, jazzowe odkrycia, wyjątkowe projekty i powroty legendarnych formacji. W Warszawie trwa 30. Międzynarodowy Plenerowy Festiwal Jazz na Starówce. Dziś wieczorem o 19:00 wystąpi Christian Sands, mówi dyrektorka artystyczna festiwalu Iwona Strzelczyk-Wojciechowska. Kilkakrotnie nominowany do Grammy pianista, którego Downbeat umieścił na liście artystów, którzy wyznaczają nowe kierunki jazzu jutra. Pianista zachwycił nas swoją grą już 9 lat temu podczas koncertu u nas tria Christiana McBride'a. Międzynarodowy plenerowy festiwal jazz na Starówce jest w gronie najpopularniejszych i największych pod względem publiczności festiwali jazzowych w Polsce. Koncerty odbywają się w sobotnie wieczory lipca i sierpnia na rynku Starego Miasta, a wstęp jest wolny. To był serwis Trójki.

Trójka wyruszyła w trasę festiwalową i jesteśmy, korzystając z tytułu audycji Wszystko Wszędzie, teraz w kolejnym miejscu i będziemy ten tytuł wykorzystywać przez najbliższe dwie godziny. 9:59 jesteśmy w Kotlinie Kłodzkiej na Festiwalu Gór Literatury, a w Warszawie Elżbieta Malinowska, a tutaj Marcin Chocięba, Józef Niewiarowski, Michał Nogaś jest. Musisz się przywitać teraz. Dzień dobry, i Katarzyna Bawawiecka. Dzień jest dobry przede Państwu. Wszystkim. Oczywiście o festiwalu będziemy opowiadać do 15 w audycji Wszystko Wszędzie. Teraz bardzo piękne jest miejsce, z którego dzisiaj do Państwa mówimy. Chyba jeszcze nie byłam w takim miejscu w czasie audycji. Jesteśmy wewnątrz zamku Sarny, wśród przepięknych żyrandoli, na bardzo wygodnych, choć starych krzesłach. Dookoła nas obrazy pokazujące historię tego miejsca, o tym będziemy jeszcze mówić, ale też obrazy z wystawy, która towarzyszy festiwalowi. No, mówiąc szczerze, czujemy się iście hrabiowsko dziś. Można tak powiedzieć. Oczywiście będziemy opowiadali o tym, co już wydarzyło się na festiwalu. Będziemy opowiadali dziś do 15 o tym, co jeszcze przed nami na festiwalu. Opowiemy o książkach. Myślę, że filmowe i komiksowe tematy również się pojawią. Muzycznie przede wszystkim będziemy sięgać po utwory artystów, którzy już wystąpili z koncertami na Festiwalu Gór Literatury. Tak, na Festiwalu Gór Literatury jest bogaty program muzyczno-koncertowy, ale akurat ten zespół, to dlatego, że wczoraj, kiedy jechaliśmy tutaj z Michałem Nogasiem, przyszła nam do głowy ta piosenka sprzed lat, ale wciąż niesamowicie rymująca się z rzeczywistością. That's great, it starts with an earthquake, birds and snakes and aeroplane, Lenny Bruce is not afraid. Turn world serves its own needs. Dummy serve your own needs. Feed it off an ox, speak grunt, no strength. The ladder starts to clatter with fear. Fight down high. Wire and a fire representing seven games in a government for hire and a combat site. Let the weapon coming in a hurry with the furies breathing down your neck. Team my team reporters baffle Trump, tethered crop. Look at that, no plane. Find them. Uh-oh, overflow. Population common food, but it'll do. Save yourself, serve yourself. World serves its own needs. Listen to your heartbeat. Dummy with the rapture and the reverend and the right. Slice and burn, return, listen to yourself churn. Locking in, uniform and book burning, blood letting. Every motive escalate, automotive incinerate. Light a candle, light a motor, step down, watch and heal, crush, crush. Uh-oh, this means no fear, cavalier, renegade, steer clear. A tournament of lies. Offer me solutions, offer me alternatives and I decline. It's the end of the world as we know it. It's the end of the world. Lester Banks, birthday party, cheesecake, jelly bean, boom, symbiotic, patriotic, slam, but next, right? It's the end of the world as we know it, and I feel fine. Tak to bywa czasami w życiu radiowców, że playlista z podróży narzuca bardzo adekwatny początek audycji. It's the end of the world as we know it, R.E.M. oczywiście. Przypominam, że audycja Wszystko Wszędzie teraz w swoim specjalnym wydaniu dziś z Festiwalu Góry Literatury. Przypomnę, że Trójka objęła patronat nad festiwalem, a z nami pierwsza gościni, Dorota Oczak-Stach, rzeczniczka festiwalu. Dzień dobry. Dzień dobry. Bardzo się cieszymy, że jesteście w tym roku po raz pierwszy z nami. Po raz pierwszy po latach. Po latach, tak. To pewnie wątki, które możemy również poruszyć, ale chciałabym poprosić Cię o krótkie podsumowanie tego, co już się wydarzyło i oczywiście mnóstwo wydarzeń, które związane są z ideą festiwalu, mnóstwo spotkań, ale także mnóstwo się działo poza tą merytoryczną warstwą festiwalu i tutaj między innymi mam na myśli też pogodę. Faktycznie pogoda w tym roku jest niezwykle istotnym gościem, bohaterem naszego festiwalu. Ja cały czas podkreślam i też mówiąc do ludzi wychodząc na scenę, że jestem pod ogromnym wrażeniem ich zaangażowania, wytrwałości, a może i nawet determinacji, bo mieliśmy tutaj naprawdę pełen rozstrzał pogodowy od 30 kilka stopni upały, w których nasza publiczność była absolutnie niezrażona i siedzieli w skupieniu, słuchali. I trzaskające pioruny, bo burze ulewa i dalej siedzieli i słuchali w skupieniu i to jest absolutnie niezwykłe i niesamowite. Ja myślałam, że uciekną. Nie, są z nami cały czas. Gdy mówimy o festiwalu tym, Góry Literatury, to warto też zawsze podkreślać, że jest to nie tylko największy i najdłużej trwający festiwal literacki w Polsce, w tym roku 10, więc jubileuszowy, ale też festiwal najbardziej rozsiany, gdy chodzi o lokalizację tych spotkań. Właściwie z roku na rok obejmujecie swoimi ramionami coraz większą liczbę miast, miejscowości, wsi w Kotlinie Kłodzkiej. I bardzo ciekawych przestrzeni także. Faktycznie wędrujemy, a w tym roku szczególnie wyjątkowo i rekordowo, bo jesteśmy aż w 23 lokalizacjach tutaj na tej ziemi kłodzkiej, aglomeracji wałbrzyskiej, a nawet jutro będziemy jeszcze w Brzegu na Opolszczyźnie. Mamy główne pasma i tak jak teraz cały weekend spędzamy na Zamku Sarny w Ścinawce Górnej, to jest niedaleko Nowej Rudy. Tak, poszczególne dni byliśmy na przykład w Kłodzku, w Ludwikowicach Kłodzkich, w Wałbrzychu po raz pierwszy w tym roku, ale też odwiedzamy właśnie, jak powiedzieliście, znacznie większą liczbę miast i miasteczek. Pojedyncze wydarzenia na przykład w Świdnicy, czy w tym roku po raz pierwszy w Jedlinie Zdroju. Powiedz jeszcze, kontynuując ten wątek, jak istotne jest dla Was i czy to się udaje wprowadzenie w przestrzeń festiwalu lokalnych wspólnot? Mamy poczucie, że udaje się to bardzo dobrze i często jesteśmy pytani o to, dlaczego tutaj, dlaczego ziemia kłodzka, dlaczego tak daleko od centrum, czy nie myślicie, żeby przenieść tę imprezę gdzieś, no właśnie bliżej centrum, bliżej Warszawy, aby ułatwić może dostęp, dojazd. Absolutnie nie. To miejsce, ten festiwal jest związany z miejscem, w którym się odbywa. Jest elementem jego tożsamości i gdyby nie zaangażowanie właśnie lokalnej społeczności, tych wszystkich animatorów kultury tutaj na ziemi kłodzkiej, mam na myśli na przykład pracowników Biblioteki Publicznej w Świdnicy, czy Kłodzkiego Ośrodka Kultury, Miejskiego Ośrodka Kultury w Nowej Rudzie i mogłabym wymieniać bardzo, bardzo długo, a nie chciałabym nikogo pominąć, ten festiwal nie mógłby się odbywać i nie wyglądałby tak, jak wygląda. Robimy to razem. To jest rzeczywiście imponujące i ta 10. edycja festiwalu, kiedy się pomyśli o tych początkach na tarasie w domu Olgi Tokarczuk, to wspaniale to się wszystko rozwija. Ja bym chciała nawiązać do tego hasła, którym zapraszacie. Witamy pomiędzy. Oczywiście to jest nawiązanie do noblowskiej mowy Olgi Tokarczuk. Czy mogłabyś powiedzieć, jak się to realizowało, jak się to realizuje w programie festiwalu w tym roku? Myślę, że realizuje się to na wielu płaszczyznach. To pomiędzy, to dla mnie osobiście najważniejsze jest to, co się dzieje pomiędzy nami ludźmi. Czyli to spotkanie, rozmowa, wymiana myśli, energii, idei, to, że jesteśmy pomiędzy sobą i faktycznie też ta właśnie może nasza nomadyczność i wędrowanie tutaj, to ma ogromne znaczenie i bardzo wydaje mi się oddaje ducha i charakter tego festiwalu. To co jeszcze przed nami? Dzisiaj, jutro. Dzisiaj mamy nadprogramowy dzisiaj koncert. Trzymać kciuki, żeby burze już nie były aż tak dotkliwe. Faktycznie wczoraj musieliśmy przerwać spotkanie z powodu burzy z piorunami i tutaj w trosce też o bezpieczeństwo naszych gości. Dlatego, tak jak powiedziałaś, nadprogramowy koncert. Wieczorem zagra dla nas Skalpel, a po nim przełożony występ zespołu Hurt. W tej chwili trwa debata z ministrą edukacji Barbarą Nowacką na temat kanonu lektur szkolnych. I to może dobry moment, żebym przypomniała, że wiele wydarzeń, większość wydarzeń z naszej sceny głównej transmitujemy online na żywo, o ile tylko nie pioruny nie przerywają tej transmisji. Michał Nogaś na przykład poprowadzi dzisiaj jedną z rozmów o niepodległości i spokoju. Jutro z kolei mamy na zakończenie już całego festiwalu, zagra Organek i będzie to jego występ ten bez prądu, MTV Unplugged. A mówię też o tym nie bez powodu, bo w tym roku po raz pierwszy na festiwalu literackim, literacko-społecznym, każdy dzień kończymy koncertem. Ale też dodajmy, że jutro będzie tutaj pokaz specjalny Zielonej Granicy i z kolei Katarzyna Borowiecka porozmawia z Agnieszką Holland, która w tym roku, jak wiemy, dołączyła do jury festiwalu w Wenecji. Jest to dla nas niezwykle istotne wydarzenie. Bardzo cieszymy się, że Agnieszka Holland przyjęła nasze zaproszenie. Wiem, że miała bardzo mało czasu i wpada do nas dosłownie na chwilę. I nie tylko weźmie udział w rozmowie po tej projekcji, ale także w debacie, którą zatytułowaliśmy Nowa Kultura Polska. Tam w tej rozmowie wezmą udział także Jacek Denel, Joanna Schering-Wielgus i Edwin Bendyk. Porozmawia z nimi dyrektor programowy festiwalu, czyli Irek Green. I to bardzo jestem ciekawa tej rozmowy. To będą pytania o przyszłość, o definicję w ogóle, czym jest ta nowa kultura polska i w którym kierunku powinna się rozwijać. A jeśli chodzi o Agnieszkę Holland, to tak jak mówiłam, cieszymy się, że będzie z nami. Też z tego względu i podkreślamy to na każdym kroku, nie uginamy się często bardzo niekorzystnym, no wręcz hejtejskim, wulgarnym komentarzom, które są związane właśnie z jej osobą, a z którymi staramy się walczyć w naszych mediach społecznościowych. I tutaj zachęcamy, by zastanawiać się tak naprawdę nad przyczynami tego hejtu, nad przyczynami tej mowy nienawiści i myślimy nad, nad czymś, co będzie jeszcze poza, po festiwalu. Skłania nas to do głębokiego namysłu i zobaczymy, co dalej. Myślę, że o tym z pewnością trzeba rozmawiać. Będzie to też pewnie bardzo ważny wątek tej jutrzejszej rozmowy po projekcji filmu Zielona Granica, ale przypomnę, że dzisiaj jeszcze film Ariego Formana, Walc z Bashirem, będzie pokazany tak, na festiwalu. Reżyser jest z nami, wiem, że będzie też będzie z nami także w audycji po 14. A u nas rozmowa z nim po projekcji. I to jest też bardzo ważny wątek, gdy mówimy o festiwalu Gór Literatury, że tutaj organizatorzy próbują rozmawiać, a nie dzielić ludzi, więc dzisiaj Ari Folman, a przed tygodniem, przypomnę, gościnią festiwalu była Adania Szibli. To spotkanie było także na antenie programu trzeciego i zachęcamy oczywiście do odnalezienia go w naszych podcastach na stronie podcastypolskieradio.pl. I namawiamy oczywiście do otwarcia się na rozmowę. Rzeczniczka festiwalu Dorota Oczak-Stach, bardzo Ci dziękujemy. Bardzo dziękuję za spotkanie. I zapraszam. I ja jeszcze raz podkreślę i przypomnę, że ci, którzy tutaj na ziemi kłodzkiej mogą się dołączyć do publiczności festiwalowej, zapraszamy. Natomiast spotkania festiwalowe także są transmitowane online, więc tam również mogą Państwo w tych spotkaniach w ten sposób za pośrednictwem internetu wziąć udział. Zapowiadałam, że będziemy sięgać po utwory artystów, którzy pojawiają się z koncertami na Festiwalu Gór Literatury. No to w takim razie teraz będzie artysta, który wystąpi jutro. Samoloty lecą po niebie, a ja niebo nie ma ciebie i nie będzie. Trochę się boję, kiedy sam stoję. Aeroplany nasze wszystkie odwołane. I trochę szkoda, że tak jest. Ta niepogoda skończy się. Boję, kiedy sam stoję, aeroplany nasze wszystkie odwołują. Organek, jutro z koncertem na Festiwalu Góry Literatury, właśnie w tym miejscu, z którego dzisiaj nadajemy audycję Wszystko Wszędzie Teraz, czyli z Zamku Sarny. Festiwal Góry Literatury po raz 10 się odbywa. Odbywa się pod patronatem programu Trzeciego Polskiego Radia i naszym wysłannikiem na cały festiwal jest Józef Niewiarowski. Dzień dobry. Dzień dobry, witamy. Cały tydzień tutaj oczywiście słałeś relacje, słuchaliśmy o wydarzeniach festiwalowych i nie tylko, bo także o różnych ciekawych miejscach. Przepiękny tego rejonu Śląsk. Oglądałeś, opowiadałeś i je oglądałeś, ale opowiedz też o swoich wrażeniach z tego tygodnia, festiwalowych przede wszystkim. To ja może opowiem o moich wrażeniach i o wrażeniach festiwalowiczów, czyli to, że faktycznie przemykają się tutaj te legendy, te sławy literatury, sztuki. Można zobaczyć ich tak jakby po cywilu, czyli podejść, porozmawiać oczywiście z poszanowaniem cały czas... Przestrzeni osobistej. Tak, przestrzeni osobistej. No, literatów się czyta, a nie robi się im zdjęcia. Tak też usłyszałem od jednej osoby, ale ewentualnie można też porozmawiać. Tak, atmosfera oczywiście. Festiwalu temu sprzyja. No właśnie i to jest tutaj przepiękne i też przepiękne jest to, gdzie się znajdujemy, bo w weekend... Już drugi weekend znajdujemy się na Zamku Sarny, a jeszcze 10 lat temu to, proszę Państwa, była ruina, która dzisiaj powoli przemienia się w atrakcję turystyczną i odzyskuje ten dawny kształt, blask. I mówimy tu o zamku w miejscowości Ścinawka Górna, położonej na Dolnym Śląsku, który jest pełen starych, niestety porzuconych historycznych posiadłości. I całe szczęście mniej więcej dekadę temu na Dolnym Śląsku znalazło się kilku takich śmiałków, którzy postanowili wydać fortunę często, żeby uratować poniemieckie zabytki, a przynajmniej ich. No, nieznaczną, bo nieznaczną, ale część. To teraz o tym opowiemy. Co się panu najbardziej w tym zamku podoba? Klimat, czyli coś, co mi przypomina oczyma wyobraźni, co było kiedyś. Widzę po prostu oczyma wyobraźni chodzących tu ludzi, ale nie tych, którzy tutaj są, tylko tych, którzy kiedyś byli. To wszystko pięknie wygląda, ale chyba nie wyglądało tak przez wszystkie lata. Wyglądało dość koszmarnie 10 lat temu, kiedy to kupiliśmy od Skarbu Państwa. Po 80 roku można powiedzieć, że zostało to przez Państwowe Gospodarstwo Rolne porzucone. Współwłaściciel Zamku Sarny Martin Sobczyk. I w ciągu 30 lat dokonało się tutaj gigantyczne zniszczenie. Kilkaset lat właściwie historii zredukowane do zawalonych dachów, do walących się budynków. Dolny Śląsk kojarzymy przede wszystkim z wydobyciem węgla. Mało kto wie, że na terenie Dolnego Śląska znajdują się setki zabytkowych zamków i pałaców. Większość z nich popada dziś w ruinę, bo osób, które chciałyby odremontować je na własny koszt, ze świecą szukać. Pojawiła się czysto, można powiedzieć, romantyczna miłość do pewnego miejsca tutaj na Dolnym Śląsku. I od tych kilkunastu lat zajmuję się pałacem Jedlinka, dawnym pałacem Tannhausen. Sławomir Oksenius, prezes zarządu fundacji Pałac Jedlinka. To miejsce magiczne. Bardzo zależy mi na tym, żeby przywrócić mu rangę, którą miał kiedyś dla całego regionu, dla Gursowich. Stanowił jedno z centrów kultury. Gdy region przydzielano do Polski, większe budynki przemieniane były w państwowe gospodarstwa rolne. W latach 90., gdy Polska wkraczała w epokę kapitalizmu, nikomu nie opłacało się dbać o stare poniemieckie zabytki. Tak więc setki pałaców, zamków i folwarków rozsianych po regionie do dziś popada w ruinę. Wsadziłem głowę tutaj. Rozejrzałem się, to jest ogromny obiekt, to jest około 1000 m2. Chcemy zrobić tutaj przestrzeń wystawienniczą, która ma być jednym z naszych programów takich kulturalnych. Ile jeszcze pracy przed Państwem? Jeszcze 10 lat, także łącznie to będzie 20, bo już 10 za nami. Miałem ostatnio spotkanie w Warszawie z pewnym człowiekiem z Ministerstwa Kultury jeszcze poprzedniej władzy, który nie był w stanie zrozumieć, z jakiej racji mamy finansować coś, co jest poniemieckie. Ludzie, to jest 80 lat po II wojnie światowej, to nie jest poniemieckie. To jest w tej chwili już część naszej kultury. Ile takich miejsc jeszcze czeka na swoją szansę? Kilkaset. Dawnych dworów, pałaców, zamków jeszcze około 700 sztuk na Dolnym Śląsku. Do odnowienia ale nawet do utrzymania bieżącego potrzebne są naprawdę miliony złotych. Na to potrzebne jest pokolenie. Od momentu, w którym wszyscy jakoś się otrzepaliśmy z tego strasznego kurzu pokomunistycznego, to dopiero od tego momentu możemy liczyć te lata potrzebne, zwykle to jest pokolenie. No właśnie, 10-20 lat, kiedy przyjadę tutaj ponownie z mikrofonem Trójki, czy Dolny Śląsk będzie właśnie stolicą zabytków? On będzie jednym z najważniejszych w Europie regionów rezydencji historycznych. Jak popatrzymy na Toskanię, jak popatrzymy na Dolinę Loary, to naprawdę tu jest większe dziedzictwo kulturowe niż w tych wielu bardzo rozreklamowanych regionach Europy. Powinniśmy w końcu zaakceptować, że te tak zwane poniemieckie zamki są teraz w naszych rękach i to jest nasza odpowiedzialność, co z nimi zrobimy. I zachęcamy oczywiście do przyjazdu na Dolny Śląsk, żeby przekonać się osobiście, jak to dzisiaj wygląda. I dorzucić może cegiełkę do tego, do tej budowy, odbudowy tych pięknych posiadłości i przestrzeni. Jak Państwo słyszeli, Józef Niewiarowski umówił się już na nagranie za 10 lat, więc będziemy my też uważnie przyglądać się temu, co tutaj się dzieje. A my dzisiaj nadajemy z Zamku Sarny, gdzie trwa weekendowa odsłona, druga weekendowa odsłona Festiwalu Góry Literatury. To jest zamek, który leży w dolinie rzeki Ścinawki między Górami Sowimi a Stołowymi. I to jest niezwykle ciekawe założenie architektoniczne z końca XVI wieku. Niesamowite jest to, gdy się wchodzi na teren zamku, że to miejsce uległo tak nieprawdopodobnemu zniszczeniu w ciągu ostatnich 30 lat, a i po II wojnie światowej okrutnie je potraktowano. Tutaj była część PGR-u. Ale z drugiej strony od początku był pomyślany jako folwark, więc można powiedzieć, że w sposób niesamowicie zakręcony historia się z tym miejscem obeszła. Jedno jest pewne, przyjeżdżając tutaj w ciągu ostatnich kilku lat widzę postępy, o których mówiliśmy i bardzo mi się podoba ta myśl, że za kilkanaście lat będziemy mieli własną Dolinę Loary tutaj na Dolnym Śląsku w Kotlinie Łódzkiej. Coś więcej. A nawet więcej. Tego będziemy się w takim razie spodziewać i będziemy Państwu z pewnością o tym opowiadać. A muzycznie teraz wracamy do artysty, który koncertowo otwierał Festiwal Góry Literatury. Bo skoro nic nie jest już ważne z naszego my, zostało mi ja. Jestem zły i chciałbym wnieść skargę, co to jest za syf, nie umiem w to grać. Nie mów na to gniew, to ból. Wszyscy ludzie precz, one, two. Potrzebny mi będzie stół. Ja tu będę siedział i knuł. Narysuję zemsty plan i dowiem, dla kogo jeszcze prezenty mam już. I w piach. Nie widziałem snu, od kiedy śpisz. I nie liczę na dziś. Ćwiczę po cichu i nie wymawiam słów, od kiedy ty już nie słyszysz ich. Milczysz w ukryciu, bo mi życia zabraknie, zanim odhaczę tych, co nam na dnie pomagali niżej spać. Ciebie, mój bracie, się boję najbardziej, bo ciebie nie diabeł, ciebie szukam ja. Bo skoro nic nie jest już ważne, to wlewamy płyn do gardeł, by spać. Moment, w którym widz już widzi niewyraźnie, a że zbiera się na dym, to łatwiej się skraść. Nie oddam ci życia, nie oddam ci łez. Uderzam z ukrycia jak ninja. Nie wiesz, nie znasz mnie, już nic do zdobycia. Ja muszę żyć bez, powodu do bycia, bo spłyca, mówiąc, że źle życia zabraknie, zanim odhaczę tych, co nam na dnie pomagali niżej spaść. O ciebie, mój bracie, się boję najbardziej, bo ciebie nie diabeł, ciebie szukam ja. A ty, losie, lepiej biegnij, bo zaraz cię mam. Ty nikomu nie potrzebny, od niedawna ogarniam to sam. Zobaczę cię na dzielni, nawet jeśli za dnia. Nie czekam, aż się ściemni, bo za długo czekałem na. Życia zabraknie, zanim odhaczę tych, co nam na dnie pomagali niżej spać. O ciebie, mój bracie, się boję najbardziej, bo ciebie nie diabeł, ciebie szukam ja. Obiecywałam Państwu wątki filmowe, więc się pojawiły. Vito Bambino, Podpalmy to, to oczywiście piosenka z filmu Filip Michała Kwiecińskiego, w którym w głównej roli wystąpił Eryk Kulm Junior. Na marginesie dodam, że panowie pracują już nad kolejnym tytułem. To będzie film o Fryderyku Chopinie, ale też filmowo zapowiem, że Wszystko wszędzie teraz po wizycie na Festiwalu Góry Literatury, gdzie teraz jesteśmy, nie ustaje, tylko pędzimy dalej i w przyszłym tygodniu przywitamy się z Państwem z Festiwalu Nowe Horyzonty, który w czwartek rozpoczyna się we Wrocławiu. Między innymi najnowszy film Yorgosa Lanthimosa będzie można na festiwalu zobaczyć jako film otwarcia, film, który miał premierę na festiwalu w Cannes. Rodzaje życzliwości, taki jest polski tytuł, a ten utwór pojawił się w zwiastunie tego filmu. Eurythmics, Sweet Dreams Are Made of This. Some of them want to get used by you. Some of them To Eurythmics Sweet Dreams. Za tydzień będziemy we Wrocławiu na Nowych Horyzontach, a teraz w Zamku Sarny na antenie Trójki. Z Wrocławia przyjechawszy do nas objawił się pisarz, muzyk, łucznik i miłośnik warzyw Filip Zawada. Dzień dobry. Dzień dobry. Miłośnik skrobi nawet można by powiedzieć. Można. I choć ziemniaki trafiły do Europy w 1567 roku, Hiszpanie je przywieźli po podboju państwa Inków, to być może właśnie mamy do czynienia z momentem przełomowym, bo oto po raz pierwszy otrzymaliśmy książkę, która pokazuje świat, i tu padnie tytuł, z punktu widzenia ziemniaka. Taką właśnie książkę Filip napisał i narysował. Co cię pociąga w ziemniakach? Rysowanych, czy tych takich prawdziwych? Wszystkie odpowiedzi są dozwolone. W prawdziwych oczywiście pociąga mnie to, że są wspaniałe smakowo i bardzo inteligentne, bo z ziemniakami da się pogadać. Ziemniaki też od wewnątrz, jak są smutki, jak się zje na przykład frytki, to przytulają. Jest to takie otoczenie od wewnątrz. Jest to bardzo miłe. A te ziemniaki, które narysowałem, to są ziemniaki takie, które gdzieś się pamiętały u mnie w domu, kiedy mój syn był mały, i tak porozumiewaliśmy się czasami między sobą, że jak nie wiedziałem, jak mu odpowiedzieć na pytanie, to rysowałem ziemniaka, przyklejałem go do lodówki i on, mówiłem mu, musi ziemniak pomyśleć. No. Bo jednak bardzo tak poważnie traktowałem pytania mojego syna, jak wiesz, czteroletniego. To jest ciekawa metoda wychowawcza na ziemniaka rodzicielska, ale twoje ziemniaki są, Filipie, filozoficzne. I kiedy się przygląda twoim rysunkom, a znamy je od lat, ale teraz zebranym w książce wspólnie z tekstami, no to nie sposób przejść obojętnie obok ziemniaka, który trochę smutny mówi, życie jest naprawdę fajne, kiedy nie wiadomo, o co w nim chodzi. No tak, to są moje przemyślenia wesoło-smutne, które nachodzą mnie. I co ciekawe, powiem wam, że to jest dla mnie jasne, że niektóre przemyślenia, które przychodzą mi do głowy, to są przemyślenia ziemniaka, a niektóre są przemyśleniami moimi. Więc ogólnie mam taką chyba w połowie duszę też ziemniaczaną. Nie wiem, czy to jest możliwe z punktu widzenia duszy, ale no widocznie jest możliwe. Ja myślę, że to jest element polskiej duszy, ziemniaczaność duszy, być może. Świetnie, tak, właśnie ja też tak myślę. I w sumie, jak powiedziałeś o tych, że te ziemniaki tak dawno się pojawiły, no to jest rzeczywiście pierwszy chyba taki poważny hołd im oddany, nie? Że jest to po prostu potężna książka, która powstawała przez 11 lat i dotyczy ich życia duchowego i emocjonalnego, no bo ziemniaki też myślę, że mają właśnie takie życie. A ja bym chciała jeszcze zapytać Filipa Zawadę, bo Michał wspomniał o bardzo różnych twoich aktywnościach artystycznych, ale o Filipa Zawadę, który rysuje. Byś mógł nam opowiedzieć, skąd się wzięły te rysunki. Wiem, że tutaj właśnie na spotkaniu na Festiwalu Góry Literatury ten ziemniak został określony jako bryłka i to określenie bardzo ci się spodobało, ta bryłkowatość, ale trochę opowiedz, może nawet poważniej trochę o tym, jak się ta historia toczyła, powiedziałeś 11 lat, ale też chciałabym cię zapytać o to, co ma z tym wspólnego Carl Gustav Jung. Więc historia rozpoczęła się ziemniaczana od tego, że chodziłem po domu i bardzo narzekałem, że nie umiem rysować. I wtedy mój czteroletni syn zapytał mnie, że nie chodziłem do przedszkola. Ja mówię, dlaczego tak myślisz? Mówię, no bo w przedszkolu uczą rysować. I powiedział, że mnie chętnie nauczy. No i jakby usiedliśmy przy stole i rzeczywiście okazało się, że umiem zrobić te kreski i koniec końców później już zacząłem sam rysować. No a Jung ma z tym tyle wspólnego, że jakoś duchowo myślę, że Jung też lubił ziemniaki. Poza tym moja małżonka, dziewczyna powiedziała w którymś momencie, że te ziemniaki są Jung-Yang, czyli Jung od Junga, a Yang od Yin-Yang. I to jakby myślę, że to idealnie tą sytuację całą określa. Powiedzmy jeszcze dla tych, którzy po raz pierwszy słyszą o z punktu widzenia ziemniaka, będziemy też mieli dla państwa egzemplarze książki, za chwilę je rozdamy, jak ona jest skonstruowana, bo tam tekst się przeplata w pewnym momencie dość gęsto z rysunkami. Tak, na początku jest wytłumaczona historia, jak to wszystko powstawało, jakby co się działo jakby po kolei, bo te ziemniaki, no to też jest dla mnie jakby zawsze ciekawa sytuacja, że ma się kartkę i długopis i okazuje się, że te ziemniaki na przykład mogą zaprowadzić mnie, nie wiem, do Japonii, nie? I tam są wszystkie te rzeczy, które się zdarzały ziemniakom w życiu wytłumaczone. One cię wręcz zaprowadziły do Japonii w pewnym sensie. Tak, zaprowadziły mnie do Japonii, nie? I to jest przyjemne w życiu, że robisz coś takiego, nie wiesz do końca po co i to później dalej cię prowadzi w tym wszystkim. Teraz pokazuję ci jedną ze stron książki z prośbą, żebyś przeczytał ten fragment. Obudziłem się. Moje ciało było obrysowane czarną kreską. Przed sobą miałem białą kartkę i rysunek, którego jeszcze nie zrobiłem. To są takie medytacje wręcz. Tak, bo to są ziemniaki w części. Dały mi szansę jakby przetrwania też w którymś momencie. W takim momencie, kiedy źle się czułem i jakby nie umiałem sobie z różnymi rzeczami poradzić, no to one jakby też mi pomagały przetrwać te trudne elementy. I to też jest, moim zdaniem, ta książka jest tak naprawdę najbardziej użytkową książką, jaką miałem w życiu. To znaczy, że ona najpierw żyła swoim własnym życiem dotyczącym komunikacji między ojcem a synem, mężem i żoną, chłopakiem, dziewczyną i tak dalej, i tak dalej. I to wszystko żyło jakby w moim domu, te wszystkie ziemniaki się tam pałętały, były porozrzucane te kartki po całym domu, no i jakby okazało się, że można je zebrać też w całość. A gdybyśmy tak wyszli ze świata książki i zadałbym ci pytanie dość intymne, czy tobie się zdarza rozmawiać z ziemniakami, kiedy pojawiają się w twojej kuchni i na przykład gotujesz coś dla siebie albo dla swojej dziewczyny i syna? Oczywiście, że gadam z ziemniakami, to jest jasne. Poza tym, może tego nie wiecie, ale z ziemniakami, z którymi się gada, one dużo lepiej smakują. Nie wiecie. Widziałem to po waszych oczach, że jesteście zaskoczeni. Musimy tą sytuację spróbować. Tylko trzeba z nimi spokojnie, nie? Że też żadnej takiej przemocy, że właśnie filozoficznie raczej, nie? Że ziemniaki to oczy lubią. Po doświadczeniu z tą książką z pewnością wielu z nas spojrzy zupełnie inaczej na ziemniaki. Książka nosi tytuł Z punktu widzenia ziemniaka. Mamy egzemplarze dla słuchaczek i słuchaczy Trójki, którzy są z nami w tej chwili. Którego adresu użyjemy? No może użyjmy adresu Michała Nogasia? To może po prostu najprościej książki @polskieradio.pl. To jest nasz adres do pozyskiwania egzemplarzy literackich, książki @polskieradio.pl dla miłośników Filipa Zawady, ziemniaków i rozmów z warzywami. To będzie nie lada gratka. Ale jeszcze szczerze zapytam Filipa, wiedząc oczywiście o wszystkich jego wymienionych już i także tych niewymienionych aktywnościach zawodowych, artystycznych. Jakie masz plany najbliższe po ziemniakach? Na razie mam plany takie, żeby wyjechać na wakacje. Więc to jest mój główny plan i mówię o tym planie z jakąś taką dumą, bo myślę, że od niedługiego czasu uczę się wypoczywać, że jednak jak no jestem robotem trochę i bardzo dużo pracuję, w związku z tym cieszę się, że powoli na starość nauczyłem się trochę wypoczywać, bo uderzyłem chyba ten wielki zabytkowy stół w tym zamku. Mam nadzieję, że nie zostaniemy pociągnięci do odpowiedzialności, no, za żadne straty. Też mam nadzieję, że to nie jest jakiś zabytek klasy zero. Najwyżej zapłacimy w ziemniakach. To jest najcenniejsza waluta, jeśli państwo sięgną po książkę Filipa Zawady Z punktu widzenia ziemniaka, to się państwo o tym przekonają, ale oczywiście twoje media społecznościowe też są pełne ziemniaków i te rysunki, nie wszystkie oczywiście, które znalazły się w książce, ale były już publikowane, więc jestem przekonana, że kiedy mówimy o ziemniakach Filipa Zawady, to państwo wiedzą doskonale, o czym mówimy. Bardzo ci dziękujemy za to spotkanie dzisiaj w Trójce. Dziękuję. Naszym gościem był potentat potatów, Filip Zawada. Ziemniaczany król. A my, przypomnę, jesteśmy na festiwalu Góry Literatury w Kotlinie Kłodzkiej. Festiwal rozsiany po wielu malowniczych miejscach tego regionu Polski. I oczywiście po 14:00 dalej o festiwalu państwu będziemy opowiadać. A teraz jeszcze kolejna porcja muzyczna od artystów, którzy na festiwalu wystąpili z koncertem. O jaki świat dziś walczysz, jak świat ci się marzy, jakiego świata pragniesz dla mnie i moich dzieci, w życzliwym wielkim.